بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ومجركم صليا لكم سليموا سنوية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جانا تليشيا كتك مسائل الجاهلية كتك مسألة يا ثلاثين نمي أنبار الشيخ نسمع أن كل فرقة تدعي بأنها الناجية فأكذبهم الله بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب بقوله من أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب، لو بإذن الله الكريم تتصوم مسألة 35 مفاقة لأنباكو تتيشبية. قال الشيخ رحمه الله تعالى المسألة 35 التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. مسألة 35 كثيرة مسائل الجاهلية لكل كجكوربشة كالله تبارك وتعالى وكتنى يلمامب يحرام مامب يحرام أنا يفاني هو القربة يكجكوربشة كالله تبارك وتعالى. فسمى الشيخ رحمه الله تعالى التعبد كجأبوديشا ولكيت عبادة فالله تبارك وتعالى بكشف العورات وكذهرشا أتوكو وكذهرشا أتوكو وكوكا أوشي فجالية جمهور العبادة لكجكربشة الله تبارك وتعالى. هل لجامبه قد تمسائل الجاهلية كقوله كما لبقوجة التقوليات الله تبارك وتعالى اليوكو قد تصورة الأعراف آية 28 أنا سمع الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة نفين ونقفان للمشاف وإذا فعلوا فاحشة نفيل ونقفان للمشاف قالوا هسيما وجدنا عليها آباءنا تنوكوتا وزاتريت أو بمزيت فتت عيامانبو عيامانبو تنوكوتا نار وزيريت هذا هو يفاني والله أمرنا بها أن الله تبارك وتعالى أمتوامور كناك من رهاية أهل الجاهلية ومجاهلية ينبلاو لقطاوشي كتك كتوف كن الكعبة المشرفة jambo lao hilo kuwa ni ibada wanajikurubisha nalo hilo jambo kwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu sheitani amewapambia matendo yao hayo. Allah anasema afaman zuyina lahu suu amalihi faraahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha, yule ambaye amepandiwa baya katika matendo yake akaliona kuwa ni zuri, yule ambaye amepandiwa uovu akauona kuwa ni mzuri, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humpoteza amtakaye. Hawa tendo lao hili wamepandiwa na sheitani kwamba ni tendo zuri linafaa, wakalijalia hili tendo kuwa ni ibada na ni kurbata, yataqarabuna biha ila Allah, wanaikurubisha kwa tendo lao hilo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wanayafanya halo ya kutufu kwenye Al-Kaaba wakiwa uchi ndani ya haramu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wanafanya haya wakiwa wametoka mbali, wanapoingia katika haramu anavua zile nguo alizokuja nazo. Kwa nini? Anaitakidi kwamba nguo hizi tumefanya maafu huko kwenye nguo ambazo kwamba hazina uhalali wa kuingia nazo katika haramu. Akipata katika watu wa Makka ambao watamsaidia nguo nyingine watavaa, wakipopata basi wanakufu wakiwa katika hali ya kwamba wao wako uchi. Anaingia uchi kabisa wa mnyama katika haramu ya Allah tabarak wa ta'ala, kama walivyopambiwa na sheitani. Bali baya zaidi wakawa wanasema wallahu amarana biha, Allah ndiye ametuamuru kuyatenda haya. Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basri رحمه الله تعالى في تفسيراته تفسير القرآن العظيم أنا سمع تفسير الآية قال مجاهد أنا سمع مجاهد أبين مجاهد ابن جبري من كنت عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنا سمع مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة, walikuwa washirikina wakitufu katika Al-Kaaba wakiwa uchi. Yakulun, walikuwa wakisema katika hali hiyo, natufu kama waladatna ummahatuna, tunatufu sisi kama tulivyozaliwa na mama zetu. Kama tulivyozaliwa, tulizaliwa uchi. Hakuna ambaye amezaliwa ana jifuruani au amezaliwa amevaa kanzu, ana kikoi. Kama waladatna ummahatuna, tunatufu hapa kwenye Kaaba kama siku ile ambayo tumezaliwa na mama zetu. Anasema mjani, fatadau almar'atu ala quburiha an nas'a, mwanamke mbele yake pale kwenye utupu wake wa mbele anaweka kipande cha ngozi, anajiziba kidogo au chochote anajizibia pale juu. Kisha wanasema huku wanakufu, alyawma yabdu ba'duhu au kulluhu wama bada minhu fala uhilluhu. Anazunguka anasema haya, alyawma yabdu ba'duhu au kulluhu, leo hii utaonekana huuchi sehemu yake kidogo au utaonekana wote. Wama bada minhu fala uhilluhu, na kile kilichodhihiri si kihalalishi, si halali kuingiliwa. Leo hii kipindi nafanya haya katika tawaf, utadhihiri uchi baadhi yake au wote, na ule uliodhihiri si uhalalishi. Alyawma yabdu ba'duhu au kulluhu wama bada minhu fala uhilluhu fa anzala Allah, Allah qatirishi aya, wa idha faalu fahishatan, na pindi wanapofanya machafu. Anasema al-Imamu Sa'di yaqulu ta'ala mubayinan liqudhi hali mushrikin alladhina yaf'aluna ad-dhunub wa yusibuna anna Allah amarahum biha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anabainisha ubaya wa hali za washirikina wale ambao wanatenda madhambi na wanamnasibishia Allah kwamba ndiye aliyewaamuru. Wa idha fa'alu fahishatan, aya sana hivyo, pindi wanapofanya mabaya. Mabaya ni kila yale ambayo kwamba nafsi inayakataa, na miongoni mwa mabaya tawafuhum bil baiti ghara, miongoni mwa mabaya wanayofanya ni kutufu katika al-Ka'ba wa kuwa kuishi. Qalu wajadna alaiha aba'ana, wanasema tumewakuta nayo hali hii wazee wetu. Alimamu Sa'id anasema wasadaku fi hadha, na katika hili wamesema kweli, ili jambo wamelirithi kwa wazazi wao. Wao wamewakuta wakiwa wanakufa katika hali hiyo, hili wamesadiki, wamesema kweli. Wallahu amarana biha, na Allah ametuamuru kuyafanya haya. Alimamu Sa'id anasema wakadabu fi hadha, katika hili wamesema uongo. Walihadha, na ndiyo maana Allah, walihadha radda Allahu alayhim, na ndiyo maana Allah tabaraka wa ta'ala akawafanyia raji, akawajibu kwa kumnasibishia haya mabaya. Akasema kul, sema Muhammad, inna Allaha la ya'muru bil fahsha, Allah hata siku moja hayaamrishi mabaya. Allah haamrishi mabaya. Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, vipi mnamsemea Allah subhanahu wa ta'ala msiwe yajua? Na kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu jarimatun khatiratun jidda, ni dhambi, ni kosa la jinai kubwa sana kumsemea Allah kwa niaba ya dini lile ambalo huna ilmu nalo. Kwa nini mumsemea Allah kama kawaamrisheni hayo? Hadhihi jarimatun kubra. فلما الإمام الفوزان وفقه الله تعالى قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أنا سمى قنبو أمرياني كيف سمى تشفى العورة فاحشة. أمرياني هفى الله سبحانه وتعالى أمريك سؤال لك أوشي نكتب أوشك ونفاحشة أتاك أمرو نتكيو أكبرتا نوشكيو. وكثير من الناس نوينجي كالتواتي لوهي كالتزمد تهيدي ورسنغسية سؤالا لكتن بيأوشي ليو ما ينبليو وتحضرا ليو حضارا ليو ما ينبليو واسطمة نسون غبيلي. الله نعيد جمهي لكتن بيأوشي كوا نفائشا واسو لوهي كالتزامة كبادلشوا وحاسكا ومامو فوندي كيتو سكاري wanaliita jambo hili kwamba maendeleo, tumesonga mbele. Mabinti leo hii wanaonekana kwamba ni mabinti wa kisasa, mabinti wa kihala, ni wale ambao kutanunua mabaibu yao wanayabana yaendani na maumbile yao na wanaonekana kama hawa ndio waliopiga hatua. Binti wa kidigitali, binti wa dotcom, katika majina yao ndio kama wanyuma na binti. Na yule ambaye kanyoa jibaibui fabofabo pana, ataonekana kama amepitwa na wakati, amevaa mavazi ya karne ile ya kina Abu Huraira, karne ile ya kina Imam Muhammad bin Sirin. Wawapi huyu katika hiki chuo chenu? Kaa pale katika mlango wa msikiti, angalia mabinti waliotoka msikitini, mabinti waliotoka msikitini kuswali na vile vibaibui vyao wamevibana, vinaonyesha shuku zao na maumbile yao na maumbile yao, likaonekana kama hilo ni sawa. Allah ameliita jambo hili ni fahisha, huu ni mbovu, huu ni mchafu. Idha fa'alu fahishatan, wakipanga uchafu wao na uovu wao, wanasema hivi ndivyo tulivyowakuta wazee wetu na hivi ndivyo dini inavyotutaka. Wallahu amarana biha, kwanza kabisa si baibui, nimefanya laitajui naitwa baibui. Sasa wajua maana hii baibui takiwa aliwekwa kwao, msilete mambo yenu mengine. unasema baibu hii tumevaa. Wallahu amara biha, hii ndio dini na kuamuru kujisiri mataka sala yake sabati baibu chake na kijiji chake chake. Kadhalika wanaume, mtu kavaa kisuruali chake kimembana, sema hiyo kwani kuna kitu gani kinaonekana? Nguo yangu ina matobo? Haina matobo. Sasa haifai kuvalia. Mimi nani nizidi mwa ilhali wa uzuri umetoa fatwa atakayevaa nguo ambayo imembana hana kwanza huyu kwa uchi. Kwa uchi si lazima alionekane rangi la paja lako au rangi la kalio lako. Kwa uchi kule kukubana ile nguo uliovaa uchi, kwa kuwa inafaulisha umbile lako. Wewe nguo yako itakiwa pia iwe fafu pana. Na wale walioruhusu watu kuvaa masuruali wamesema wavae masuruali misili ya masuruali ya ndugu zetu wa Pakistani. Hao wanaosoni walioruhusu watu kuvaa masuruali ni masuruali ya Pakistani, mayajua mapajama ambayo ukivaa hujui mbele wapi nyuma wapi. Hilo ndio ulivae. Hao waliruhusu kwa uchi si lazima uonekane bati ya uchi. Kule kubana pale, ndio maana baadhi ya walimu wamekataa swala ya mwenye kijiguo kilichombana kikamsuulisha vijijini. Na kuna vijiguo vingine vya kulalia watu wanavivaa, kwa kuwa timu fulani ya mpira wakiwa mazoezini, wakiwa mapumzika, wanavaa vijiguo hivyo, watu kama wanavivaa bila inakuwa na alimu na vijua mpana kilipati alibaa kukwetu Allah mungozi sisema kwa kumnana na fisa kwa kutulia mpana haikai alimu na katazo na fala haikini. Wengine wabazi mjijijawa na kusulana jawa viko juu kwa namna kwa matuku sehemu iliyoko baina ya kalio na mgongo unadhihiri unadhihiri, ya mwini unadhihiri, inaonekana huyu hana soma kata, hana soma. Mwenyewe anasujudu huku anakijikuta kipara anakijikuta nyuma anapatatabu nini hiki, suvae kangu kwa hiyo kwenye shida akirukuka kishwa kiflana, akisujudu kishwa kiflana atakionekana sehemu ya ungio na kihilo maungo ya kihara, hana soma. Kwa sababu takturu la awa ni katika shuruki sana, takturu la awa na huo ni awa, huo ni uchi. Mungini wallahi na ahu inaonekana mwanzo na lile kaliulati kaliwe ni mwanzo wako kerebi mtu wa nasale na nalikana hamdia wana hini semeni kweli kwenye rune hini. Sasa haya ni mambo ya kijahiliya, mambo haya tunayopata ni mambo ya kijahiliya. Walikuwa wanatufu wanavua nguo zao, na anayevaa kiguo hakimtii. Kwa maana anasema alyauma yadu baadhu au kulluhu, leo itaonekana chote au baadhi yake, na kilichoonekana si kihalalishi kwa maana halali. Huku wanatufu katika alkaaba kalimusharafa, mbaya zaidi wanasema Allah kawaamrishi. الله فاطمي رجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وانبيه الله أمرش ما أوضو الله أمرش ويقويا سنن ذا اليهود والنصارى الله أمرش هاي أنا شكي أمرش الله لغيرك يتوفوتش نواره نهاية مقصودية شريعة هذا مقصودية شريعة. Kila jambo ambalo ndani yake kuna mfanano wa Wayahudi mtume aliyekufa sallallahu alaihi wasallam khalaqahu khalaqahu alimwambia kwamba Wayahudi wanafali kwa kufeku, akawaambia masahaba kwa nini moja siku nyingine swali na pia Aliposikia kwamba Mayahudi wanafanya kadha, akasema hariku lyahudi, fugeni ndevu, fukuzeni masharubu yenu. Aliposikia Mayahudi wanaifunga siku ya Ashura, akasema wahalifuni Mayahudi, fungeni Ashura na siku kabla na siku baada. Ipatikana mukhalafa isiwe na usawa kwa hata katika mavazi. Wakiwa wanavaa hivi, si tunavaa kinyume chake? Tunavaa kinyume chake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yaamuru bil fahsha, haamrishi uovu, na katika uovu ni kujifananisha nao. A'da'u Allah, imma wawe ni makuraishi kama hawa makufar, a'da'u Allah alyahud, a'da'u Allah alnasara, a'da'u Allah almajus, a'da'u Allah albuda, a'da'u Allah kila wanafanya sharia. Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, nasema nini kwa niaba ya Allah yale msiokuwa na elimu nayo? Kusema kwamba sharia haijaharamisha hivi, wewe una yakini na sharia na taratibu zake, unajua wewe hujui kwamba ukinasibisha hilo na sharia tayari umemsemea Allah lile ambalo huna ilmu nalo. Na katika madhambi makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake ayabainishe kwa watu, kama ilivyokuja katika suratul A'raf aya 33, qul innama harrama rabbi al-fawahish, kosa la kutenda uchi Allah kaliita fahisha. Sema Muhammad, hakika si vinginevyo alivyoviharamisha Allah ni vile vyote vichafu. Fawahish, ma dhahara minha, yale yaliyodhihiri mbele ya macho ya watu, wama batan, na yale ambayo mtu anayasanya kwa kificho, wal isma, na yale yote ambayo yanasababisha mtu kupata madhambi, hayo Allah kuharamisha. Wal baghya bighayri alhaqi, na kudhulumiana pasina haki haramisha Allah. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, نقول شرك شاء الله كالتالى أمال الله في ترمشي هوجة ندريني فما ينفع. وأن تقولوا على الله محل شاهد, نمكن سمي الله يلي أمال همني لمناي, سمي الله بلا علم أعظم من الشرك, دم قوة كل شرك. Na miongoni mwa dhambi kubwa hizo ni kusema Allah ameruhusu mavazi yako ambayo yanakinzana na sharia, kama walivyosema hawa kufaru Quraysh. Kwa hiyo tahadhari, wale ambao wanavisha mavazi ambayo sharia haikuyaruhusu, majilbabu ya kina mama na mabaibu yao yana sifa zao, yana sifa zake zilizokuja katika sharia, kibaya kibora ya kuvaa. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimu wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na hadithi zilizokuja na akwali za wanawazoni zimetoa sifa za majaladi yawezi, mabaibui yawezi, na marejeo yake kwenye vitabu vya wanawazoni. Ukisoma jilbabu almar'ati almuslima, kitabu cha wanawazoni al-'Allama al-Muhaddith al-Nasih al-Amin أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه, كتاج صفة ما بيقول ليوزيت بيقول لا ليوزيش لا رجي يهوكو لين هكوا كليشو فما كمن يوياكو ولو ميكيو الشريعة نو ميكسيو ويكواكو, ذلك جعلناك على شريعة من الأمن فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم كجالية محمد وجوه يا شريعة إفوات هي شريعة, محمد إفوات شريعة, ما لو تفوات ما تمنين لواتو أفلوكو ناكيري أما هوا إليري تفوات ما تمنين لواتو فوات شريعة, لعدناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, وصفوات ما تمنوا يواسيوا إليوا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا, وهو حرويزك كفار ويكسوت من الله تبارك وتعالى. فقط أنشودا هو تقوم بيهيدي وتقوم بيهيدي أحسنا ناوانا wanataka ku complicate dini. Dini ni pesa, dini ni usho. Dini ni usho, dini ni pesa. Wakatumia adilla, wakatuweka mahali pasipo kuwa wazi. Kuna kwa tahadhari, halalisha jambo katika dini bila dalili min kitabillah, kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe unahukumiwa na dini, la tuhakim aqlak wa ra'yak, usifanye akili yako kuwa ni hakimu wala ra'yi yako kuwa ni hakimu. Wewe unahukumiwa na sharia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema katika kuhimiza mavazi kama ilivyokuja katika suratul a'raf aya 31, ya bani adam, enyi wana wa adam, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, vaeni mavazi yenu yanayostiri tupu zenu, inda kulli masjid, wakati wa kila sala. Na miongoni mwa sala ni kutuku, miongoni mwa sala ni tawafu. Tembea usi katika tawafu, msifanye yale waliofanya na kufaru Quraishi. Na katika hii au masala haya tunapata hukumu kwamba haramu mtu kudhihirisha uchi wake, na wala mtu asije akaelewa uelewa finyu kama kudhihirisha utupu ni kuonesha tu lile umbile lake la ndani kwa uwazi, kwamba huko ndo kutembea uchi. Kwani wale wanaovaa vilini mnaona utupu wao? Unauona kwamba ule pale utupu? Unauona au kavaa nguo zile kavaa nguo, lakini bado unasema yuko uchi. Yule aliyevaa vilini havai kwa maana kwamba anaudhihirisha dhahiri shahiri, linaonekana salio lake wazi wazi, hakuna. Anavaa nguo, lakini tunasema yuko uchi. Kwa nini? Kwa kuwa nguo aliyovaa inamsawirisha. Kwa hiyo ana tofauti gani aliyevaa kimini na huyo aliyevaa jilbab au aliyevaa baibui ambayo lilimbana akalipeleka kwa fundi akalibana? Tofauti yake kwa hakuna tofauti, hakuna tofauti. Kwa hiyo haramu mtu kudhihirisha utupu wake, kudhihirishwa kwa maana kudhihirisha basi, kudhihirishwa kwa maana pia kuvaa nguo ambayo ilimbana ikamsawirisha, ikamsuluhisha umbile lake. Haikuruhusiwa isipokuwa katika zile dharura ambazo zimekubaliwa na sharia, kama vile kwa ajili ya al-ilaj, tiba, mwanzo sehemu za kutuma sindano. Hapana, kwa hiyo kumwambia wewe na bwana ni hapa leo hapa, hapana, kidumu hilo kwa historia yao bwana, nguo stadi kidogo tena sindano kwa dini hiyo. Kwa sababu hiyo inaruhusiwa, inaruhusiwa mtu kuvua nguo zake na kupunguza nguo zake anapokuwa na mke wake au wawili, mke kwa mume, hakuna hakuna ubaya wala hakuna uharamu. Huyu akawa uchi mbele ya huyu, huyu akawa uchi mbele ya huyu, kuna ubaya, kuna haramu. Tofauti na maneno yanayozungumzwa na baadhi ya watu kwenye vitabu vya Kiswahili hivi vidogo vidogo vinavyouzwa mitaani, kwamba hata ukifanya jimai watakiwa ujifunike shuka wewe na mkeo, kadha wa kadha wa kadha, mkifanye mkiwa mko uchi haifai, ni haramu. Maneno hayo si ya halali, maneno hayo si ya kweli, wala hakuyasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sahaba alipouliza utupu wake amwonyeshe nani, akasema Mtume, ni uficho utupu wako isipokuwa mbele ya mkeo, unayoruhusa kupunguza baadhi ya nguo zako au zote kwa ujumla. Na miongoni mwa silaha anazotumia shetani katika kuwafikisha watu kwenye madhambi ya azina na madhambi ya liwati ni tardhibu anayoifanya kwa watu katika kuvaa mavazi yasiokuwa stahiki. Nayo hiyo ni silaha anayotumia shetani katika kuwafundisha watu kwenye zinaa. Utamtamanije mtu kavaa jilbabu pana taiva fadhafadha, kawafika pale wala huoni umbile lake wala halikumsawirisha, wamtamani vipi mtu kama huyo? Lakini huyo aliyevaa kibaibui kimembana, kilimtoa kifikira yake, kilimtoa kadha kadha kadha kadha yake, akili yake pale inaingia na inasawa sura, inapeleka taswira ya sura mwanzo wa zinaa. Kadhalika wanafanya liwapo kwa wanaume, kikubwa kilichopelekea jipige kuvaa kwao mbali wao wanavyovaa mpaka mwingine naye akatamani mwanamume mwenzake kwa umbile lake lilikuwa nalo, kwa sababu ya makazi ambayo kwamba hayakidhi vigezo ambavyo kwamba vimewekwa na sheria. Na watu hiyo watalizingatia kama ndio utamaduni, ndio ustaarabu, ndio maendeleo. Tukavaa nguo ka anatembea mwendo ambao hautofauti na mwanamke. Basi baada ya wanaume mtarehe baa mkanda, miongoni mwa alama za kuburutu ambazo tunataja hapo juu ni mtu kuvaa mlegezi. Wanaita mlegezi, hii ni ishara ya kuburutu hawa watu. Lakini leo tunahesabu kama ni hadhara, hali ndiyo maendeleo, ndiyo usasa. Bila shaka huku ni kurejea nyuma na kuwaiga watu ambao kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikutaka uwakhalifu katika mabaya. المسألة السادسة والثلاثون مسألة 36 كتك مسائل الجاهلية التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك كل يوم إيش كوين كيف إبادة عمر وكحرميش يكون حلال وكحرميش يليه يكون حلال ومن الحرام كذلك الشرك الشرك وكيفان يكون حلال كما كذلك تعبدوا للشرك ولتعبدش ولقينجي البداني وكل الشرك شاء الله تبارك وتعالى ومن حرامش حلال وكحلالش حرام فتلك مسائل الجاهلية أن بغير يكون نايو وكذلك الشرائع فالله تبارك وتعالى لكو حرامش yale ambayo Allah tabaraka taala ameyajalia kuwa ni wajibu kwa wao, kama vile walivyoharamisha kustiri usuku. Hilo kwao wakaliona kwamba halifai, satru al-awra, wakawa wanatoka wakiwa wako uchi, kama ilivyotangulia katika hali ya shirikina tuliyozungumza katika masala iliyopita. Kadhalika al-yahudi wan-nasara, an-nasara wa kristo wamejiharamishia mengi katika yale yaliyokuwa mazuri. Miongoni mwa haya wamejiharamishia kuoa. Wamejiharamishia nini? Kuoa. Wamejiharamishia talaka. Hakuna talaka kwa sisi, hata kama ukiona mtu wako akufai, basi huyo ni wako milele, endelea naye hivyo hivyo. Wamejiharamishia yale yaliyokuwa mazuri ambayo yana maslahi na wao. Mishoe wakawa sasa wanabaka, mwingine anakutwa na mtoto wa watu, mwingine anambaka mtoto wake. Kama mnapokuwa mnasikia katika vyombo vya habari, sisi tunasikia katika vyombo vya habari mtu kambaka mtoto wake, kambaka kijana yatima, kambaka si nani, kambaka kijana na vitu kama hivyo. Natija ya yale ambayo kwamba wanajiharamishia katika mazuri waliyohalalishiwa na Allah tabaraka wataala. Na Mayahudi nao wamejihalalishia yale ambayo Allah amewaharamishia, riba kwa halal, na wamekatazwa na Allah tabaraka wa taala, waaklihim amwala nnasi bilbatil, kula pesa za watu na mali za watu kwa njia za ubatilifu, kwao hilo ni halali. Washirikina nao wa Makka haramu anwaa min bahimati lanam, wamejiharamishia aina katika wanyama wao. Kuna mnyama wanamuita al-bahira. Huyu bahira ametofautiana na wanazuoni kwenye taarifu ni nani. Wapo waliosema ni yule ambaye ameachwa kihivi hivi, ana mchunga anayemchunga na anatobolewa au anakata sikio lake kuwa ni alama kwamba huyu mnyama ni bahira, anaachwa hivyo hivyo kwa ajili ya waungu wao. Wakasema wengine bahira ni yule ambaye watu wamekataza au anazuiliwa asikamuliwe maziwa yake, atabaki na maziwa yake hivyo hivyo, na wamemtoa sadaka kwa ajili ya waungu wao. Wakajiharamishia mnyama huyu bahira. Kuna mnyama wanamwita saiba, ni yule ambaye wanamchunga kwa ajili ya waungu wao, habebeshi kitu chochote mnyama huyo, sema huyu ni kwa ajili ya Mungu wetu. Kuna mnyama wanamwita alwasila, wasila ni yule bikra ambaye hajawahi kuzaa katika wanyama wao, huyo naye wamemtoa sadaka kwa ajili ya wangu wao, asinzi wala wao wala fanya chochote. Kwa hiyo wakajiharamishia yale ambayo walihalalishiwa na Allah tabaraka wataala, wakayajalia kuwa ni ibada, wanajifurudisha nao kwa wangu wao. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza suala hili waumini, akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum, msiharamishe vile vizuri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejihalalisha kwenu. Msiwaige nini Mayahudi, msiwaige nini Manasara, nini mtuwaige kufaru Quraish mushrikun, wa kuharamisha yale ambayo ni mazuri, Allah amekuhalalishieni. Wala ta'tadu, wala msifanyane uadui na kupetuka mipaka, Allah hawapendi watu hao. Mfano walikuwa hai leo hii watu kujiharamishia vilivyokuwa halali, ni yale ambayo tunakuta katika mila zetu na tamaduni zetu, kwamba eti mama mkubwa kwa mama mdogo watoto hawa hawaoani. Baadhi ya sehemu tunaonekana leo ni mchinzi mkubwa sana. Tunatamia mambo gani? Husi dadako dadangu, vipi? Si mtoto mama wako mdogo, tumekosa watu wa kuoa jamani? Hii ndio sunna, ondokeni. Mama ilisema umeona kumtoka mtu mama wake mdogo akamuoa, huku ni kuharamisha vile vizuri alivyotuhalalishia Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwazi ziko vingi, hii ni mashuhuda juu ya hali jiharamishia yale mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala ameyahalalisha kwetu. Na nakumbuka jingine, jambo la halali lakini watu hawalifanyi. Na nakumbuka hawa mwisho katika jamii hizi. Naye nakumbuka jambo, una mfano wetu bali hada masna masna unaingia hapa mtu kawatake masna tafiu masna nisina ugonjwa na mtu wangu. Walaki wana wamasna wana ugonjwa na watizamu mtangu kamkosea nini? Kwa hiyo mtume alioa thulatha na rubaa na thumatha na sudatha alikuwa na ugonjwa na watizamu, mpaka kamoa Aisha alikuwa na ugonjwa na Sauda. Hakuwepo haya. Kwa hiyo kukataa kwa vigezo hivyo ni bora usele bila mara, mimi sijisikii tu mwenyewe, lakini usilete maneno mengine yanahaona hao. Sina ugonjwa na mtu wangu, mtu wangu nampenda sana mimi. Kwa hiyo unaoa watu wa pili, mtu hana hampendi mtu wake wa kwanza, bali ndio atakapotokea hao wa pili na watatu, lakini mapenzi makubwa yako kwa mtu wake wa kwanza. Kweli si kweli? Kweli. Kama alivyosema yule mama aliolewa mkewenza, mkewenza na mwenzake mdogo alipokuwa anafagia nyumba asubuhi, anazungumza maneno ya makubwa, anafagia nyumba kwake, anasema wama yastawi rijlani rijlun sahihatun wa rijlu marama biha az-zamanu fashullati, hayi sawa miguu miwili, mguu mzima na mguu umepitwa na wakati ukapooza. Maana yake nini? Mimi ni mbishi wa juu, wewe wa zamani kabisa, au sawa wa zamani wa sasa. Ile mama naye tuatile kwa familia nyingine kwanza, akamjibu nafsi suada fi haythu shi'ti min al-hawa fama al-hubbu illa lil-hadid al-awwal kam manzilin fi al-ardi 'alaqahu al-fata wa haninuhu abadan bi awwal manzil. Uhamishe moyo wako kimapenzi upeleke utakapo. Hakuna mapenzi isipokuwa kwa mpenzi wa kwanza. Sehemu ngapi ardhini mtoto anapenda na anazoea, lakini kilio chake kikubwa, mapenzi yake makubwa ni pale alipoanguka kichwa chake alipozaliwa na mama yake. Nimeelewa mama yake. Uhamishe moyo wako kimapenzi upeleke utakapo. lakini hakuna penzi zuri kama penzi la kumpenda yule wako mwanzo. Nini ndio mwanzo? Wewe unakuja juzi. Akatoa mfano, mtawasawa na mtu amezaliwa hapa, amekulia hapa, kisha akasafiri safiri, mara kaishi mkoa mwingine, mkoa mwingine, wapi anapokwamba roho yake inatamani mno, anakuwa na mapenzi napo, na anapatanguliza, anataka kipaumbele, ni wapi? Nyumbani bwana. Anakwambia mtakao mkubwa bwana. Nyumbani bwana. Ndio hivyo. Anakusudia kule alipozaliwa akalelewa kwa mwanzo. Ndio kwenye maana. Unaweza kuolewa mtu mke wa pili, wa tatu, lakini mapenzi makubwa yataamia kwa mtu mkubwa. Kwa si dalili. Almuhimu jika mifano mingi ambayo sikunurishi kwa sababu watu wakaharamisha tayyibat ma ahalla Allah lahum. Vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu kuharamisha yale ambayo ameyahalalisha Allah, na wala asikuuzie ikatika wakati akayahalalisha yaliyoharamishwa na Allah. Sifanye hivyo, bali awe kati na kati. Taharimu lhalali, kuharamisha lililokuwa halali na kuhalalisha lililokuwa haramu, hawa ni katika dini za ahlu ljahiliya. Haifai kwa mtu yeyote kuhalalisha au kuharamisha isipokuwa bidalili min kitabillah, kwa dalili ambayo itatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة السابعة سيقول مسألة التي نصابت التمثال الجاهلية التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. كن يكون بشف الله سبحانه وتعالى أو كن يفجد مهلة عبادة باتخاذ الأحبار وكوافان ونوزيون باتخاذ الأحبار وكوافان ونوزيون ورميه تدعى الأحبار ونتصدر ونوزيون وفي يهود وين وان حضر عالم نعم يسعى الله بن عباس في التلقياته حضر الأمة حضر الأمة. Unaweza kuishia fatha ukasema habru, au ukaiweka kasra ukasema hibru, hibru lumma. Yote mawili ni sawa, kama alivyosema al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Lakini mara nyingi hutumika habru moja kwa moja, mawili ni sawa. Warughban ni wingi wa neno rahib. Rahib mtaabadi, mwingi wa kuabudu, mtu wa kuabudu. Rahib wingi wao rahbani unaotumika kwa Wakristo watawa. Wamewafanya wanawazuoni wao wa Kiyahudi na wataabadi wao wa Kinasara arbaba, kuwa ni mola wengine wenye kuabudiwa, min duni llah, kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Haya masala ya 37 kwamba haya ni katika masaili ljahiliya, kujiabudisha ukijiona kwamba uko ndani ya ibada, ukiwasikiliza wanaabudu wako hata kama wanakhalifu sheria, ukawa unasikiliza wataabudu wako kwamba huyu ni mtu wa ibada, mtumishi wa Mungu, huyu ni bwana mfungaji, ukawa unamtii, unamsikiliza katika ya halali na ya haramu. Hii ni masala katika masaili jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala amesema dhidi ya Mayahudi na Manasara kama ilivyokuja katika sura At-Tauba aya 31: اتخذوا أحبارهم ومواطن ونوازون واو ما يهود ورهبانهم وتعبد واو وكنصارى وتاوى أربابا من دون الله وأمبوا الدين كنيومي نا الله سبحانه وتعالى. والمسيح ابن مريم نهيبه هيدو نهيبه ولمطانيا مسيحي مانا ومريم ومن ربهم وما أمروا نوالها وكأمرشوا إلا ليعبدوا إلها واحدا إسفقوا وابعبودوا مولا موجا. كل ما يقول لما نصار ونجي أبديش فأرض سبحانه وتعالى ونبيون جمل أولي بالله إبادة وكوفوات أحبار واو ونرسل الله واليهود واسم نجوى ودين كذلك وقفتوا وقفانوا والمقدر واو هو الأغباب من دون الله لكن بلا شرط له نجام لكم الله سبحانه وتعالى فلين كسبب كوفان هوا هو نبيون قصرين kwa nawasihi katika kila jambo, hata katika yale mambo ambayo wameharamisha muda wa kuwa mambo hayo yamehalalishwa na Allah, na kule kuhalalishwa kwao yaleo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaharamisha bid'a katika dini, hawa wote wanaoyafanya ni bid'a katika dini yao. Isa dunai anhasuja na dini ya musiki almusiki, na leo bila ya musiki almusiki hakuna Ukristo, hakuna muziki, hakuna Ukristo. Ukristo ni kuna ibada gani ndio wanaifanya zaidi ya kuimba imba na kucheza? Hakuna. Hilo limekuja na Yesu na Maria, alikuja na muziki na ala za gitari na mengineyo, akajalia kwa ibada, kwa hiyo ni bid'a katika dini yao. Nani kawaambia mafadhili wao na maskofu wao wakajalia kwa sababu ni ibada, wakaacha ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma nao nabii wake Isa na Maria. Kwa kwa kuwatii wao katika hayo, wamewajalia hao kuwa ni waungu wanaoabudiwa kwa sheria zao ambazo wanawawekea, wakawa wanawatii na wanazingatia kwamba hayo ni ibada, wanajifurusha nayo kwa Allah tabaraka wa taala, mpaka wakawa wanasema wazi kabisa. Kuna mmoja katika hao wasanii wa Tanzania alikuwa akiimba miziki yao hiyo, mwisho akasema nimeacha mziki huu, nimeamua sasa hivi kwenda kumwimbia Bwana. Tu anapiga muziki ya Bwana, ibada ni kurudisha kumula wake. Sawa, nasema kwamba huu ni utiifu. Tunawasihi viongozi wetu wa kidini, wanaambiwa kweli kuwatii viongozi ni wajibu, lakini pale viongozi hao watakapokuwa wanamtii Allah tabaraka wa taala. Ama yule ambaye atafahamu kutiifu wa kumtii Allah, huyo hasiiwi. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna ta'a ya kumtii kiumbe katika jambo ambalo muumba anaasiwa kwa hilo. Hakuna ta'a ya kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama hao wanaotuoni wanaofuata wanaosikiliza min ajhali nnas, watu wakubwa ibada waliyoacha dunia muda wakuwa wanaharamisha aliyoyahalalisha Allah, au wanahalalisha yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawatii katika hayo, wewe Muislamu pia unaambiwa wafanya hao kuwa ni waungu wengine wanaoabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu sharia anayeweka ni nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kumtii mwana wazazi wako, kumtii shekhe lako katika lile jambo ambalo ndani yake kuna maasiya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wanaozuoni wa tauhidi wanaita jambo hilo shirkun fi tashri'i. Shirkun fi tashri'i, shirki katika sharia, shirki katika kuweka sharia. Sharia ameweka Allah, ukijaliwa kwamba huyu mwingine naye ana uwezo wa kuweka sharia, umemshirikisha huyo katika hilo na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwamba Allah anaita sharia na huyu naye ni Mungu mwingine anaita sharia, shirkun fi tashri'i. Na Allah anasemaje kwenye Qur'an juu ya sharia? Am lahum shuraka, am lahum shuraka sharau, ili sharia sharau lahum min al-din ma lam ya'zam bihi Allah katika sura Shura. Au hao wana washirika wa Allah ambao wanawawekea sharia katika dini ambayo haikuidhinishwa na Allah. Kwa hiyo kumbe kumfuata mtu katika sharia aliyoiweka kwenye dini ambayo haiko kisharia, huyo mtu ni mshirika wa Allah umemjalia. Am lahum shurakaa, Allah wana washirika wa Allah wanaoshirikiana naye katika kuweka sharia, katika jambo ambalo Allah kulidunisha. Kumtia hali shoto wako ukafuata jambo ambalo amelipigia kifua halipo kisharia, ukamtii katika hilo, ni bora unamjalia huyo. Mangapi tunayo tunayofanya? Mangapi? Mengi lillahi alazim. Tukawajalia hao kuwa na arbaba min dunillah. Hii aya aliisoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya sahaba ambaye asli yake alikuwa ni Mkristo, alaitwa Adi ibn Hatim at-Ta'i, asli yake ni Yemen. Adi ibn Hatim at-Ta'i radhiallahu anhu, kaja na msalaba. Adi ibn Hatim radhiallahu anhu, Mtume akisoma hii aya, ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. علي تقيمة يا رسول الله ما كنا نعبدهم لكم قصة رجوع قصة أي لم تنوى الله قصة منها القوة تعبدوا akidhani kwamba ibada ni kurukuu, kusujudu, kuwasingia. Ma kunna naabuduhum, tena akamuliza swali, hawakuwa wakikuhalalishieni yale ya haramu na ninyi mkayahalalisha? Hawakuwa wakikuhalalishieni ya halali na ninyi mkayaharamisha? Akasema hilo ilikuwa nani? Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, katika ibadatuhum, hiyo ndio ibada yao, hiyo ndio ibada. Ukubali zile sharia zinazopingana na sharia al-umm, sharia ya mama Qur'an, sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio ibada. Ndio maana tunasema katika akida na tauhid, mahakimu wanaohukumu kwa sharia isiyokuwa ya Allah tawahi, ni matawahut. Na katika viongozi watano matawahut ambao anawataja Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala, alladhi yahkumu bighairi ma anzala Allah, yule anayehukumu kwa hukumu ambayo hakuiteremsha Allah. Baada ya hili watasema mpaka vile hukumu za kiada za kimila kule vijijini, ziko baadhi ya hukumu vijijini. Weza kawa umemguguri mzazi wako au mtenda kosa fulani, unahukumiwa na wazee wa kabila. Hapa wewe sasa unatakiwa uchinje yako makabila. Hawa nao ni matawahutu, na hata Waarabu si jambo hili wanalo. Yemen wanahukumiwa na shuruku ljabai juu ya kosa lilifanya, wanakusanyika wanasema dhibna lina hili lisuku yake ambayo halipo katika sharia ya Allah tabaraka wa taala. Yapo hayo katika makabila ya watu ya chinja basi, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, hukumu yako wewe faji, fanya yako, hukumu yako, fanya kitu fulani. Hayo hasbali hukumu Allah peke, ili hukumu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa wanaozuoni wakipitisha jambo fulani lenye kukhalifu sharia, hatulifuati na yeyote ambaye atawafuata hao ilhali anajua kwamba wao wanahalalisha yale ya haramu na wanaharamisha yale ya halali, huyo anahitajika amewafanya hao wanawazoni wake na wataabadi wake kuwa ni ardada, yani washirika wa Allah tabaraka wataala, kwa sababu kuhalalisha na kuharamisha haki hii si ya mwenyewe zaidi ya Allah tabaraka wataala pekee. Haifai kwa yoyote kuhalalisha au kuharamisha au kuweka sharia ila kwa dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah tabaraka wataala katika suratu Nahl aya 116 mpaka 117, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram tutaftaru ala Allahi alkadhib. Sema haya, sema tu unapotoka kwa ulimi wako ukasema hili ni halali, hili ni haramu, ili mumsingizie Allah subhanahu wa ta'ala uongo ambao wakuyapitisha katika sheria yake. Wale ambao wanamsingizia Allah ya uongo hawatofaulu. Allah anasema la yuflihun, hawatofaulu. Kwa hiyo hakutowatiwa na wazooni moja kwa moja, wamepatia au wamekosea, lakini tutawafuata wakiwa wamepatia na makosa yao tunajiepusha nayo. Tutamtii yule ambaye anamtii Allah tabaraka wa taala, tutamkhalifu yule ambaye anamwasi Allah tabaraka wa taala, tutafanya kinyume na kosa la aliyekosea. Hii ndio dini ya haki aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ukiwa hujui kama huyo alim amekosea katika fatwa yake, katika jambo lake lilisema, wewe utakuwa umepata udhuru, anta ma'dhur. Ama yule anasema hapo nitakuwako bwana, kukosea kosa lake yeye mwenyewe bwana, kosa lake yeye mwenyewe, huyo ataadhibiwa na ataambiwa hiyo haifai, na wala alikokunufaisha siku ya kiyama neno lako hilo, wao wataadhibiwa kwa yale waliobebeshwa na wewe utaadhibiwa kwa lile ambalo umejibeba. Sababu wako watu mimi namfuata Yesu kasema sawa sawa, kosa la kwanza yeye ni na mola wako. Mambo hili hivyo mmoja kwa imamu anayezalisha akatahadhari kwamba kuwa na kohaa baada ya sala akakumbuka, jamani mtoke, ilikuwa tunaudhu nisahau, kwa hiyo turudieni swala. Wengine wakasema haya turudieni, wengine wakasema bana nani kamanda kitendee, huyu akaanza viatu to tauniake kweli kwa sheriasi nani kawambia kita kimegendele kambaye hana kohara kwani hakuna kusahau. Umar radhiallahu anhu aliwafundisha wako na janaba huko, akakumbuka kwamba alikuwa na janaba huko, akakumbuka kwamba alikuwa na janaba, akaswali yeye baada ya kuoga muda kuwa wakti ulikuwepo, sala za waumini wake imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa amezunguka pale pale, jamani mimi nilikuwa na janaba, hamruhusiwi kutoka, mwairudia swala, mwairudia nini swala. Kwa hiyo kila shauri yake basi mbele kubana kumbe na janaba kusalisha jisi kwani ukosei wewe usahau. Kwa baadhi ya watu wapo, mimi nitamfuata kwa hivyo kapotea shauri yake najiba yeye mwenyewe. عليه ما حمل وعليكم ما حملتم من ما يمنعون انا يوم ما تكلم من هذا الامر ما يبرد كما ما كوسا تردد فيا كما تجيوا كما ما كوسا ما هو كما ما كما شيخ حفظه الله تعالى. هذا طيب قال رحمه الله تعالى المسألة 37 مسألة 38 كتك المسائل الجاهلية الإلحاد في الصفات. ni kule kuzipinga na kwenda kombo na kwenda kinyume na sifa za Allah tabaraka wa taala. Ilhad ambao wanaifanya katika majina yake Allah tabaraka wa taala na sifa zake. Al-ilhad fi sifat, kwenda kombo, kupingana, kwenda kinyume na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mas'ala katika masail al-jahiliya, kama vile alivyosema Allah tabarak wa ta'ala, walakin dhanantum, lakini mlidhani, anna Allah, kwamba hakika Allah, la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, hayajui mengi katika yale ambayo mnayafanya. Nidhani kwamba Allah hayajui mengi katika yale ambayo mnayoyafanya. Aya 22 katika suratu Fussilat. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Sheikh rahimahullah ta'ala anakusudia kuzitaja hapa kwamba ni mas'ala katika masail al-jahiliya, kule kuzikinga kwake, ni zile sifa ambazo Allah amezithibitisha mwenyewe kuzithibitisha katika nafsi yake. Na ilhadu fi lugha maana yake almailu an al-istiqama. Al-ilhad fi lugha maana yake ni kumili kutoka katika usawa. Kwa hiyo wamemili, wameacha usawa katika kuitakili kwao juu ya sifa za Allah. Na miongoni mwa kumili katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuzikataa sifa hizo kwa Allah. Mtu akazikana kwamba hizo Allah hanazo, au hapambiki nazo, au hasifiki nazo. Na ahlu jahiliya wao yulhiduna fi sifatillah, wanakwenda kombo, wanazipinga sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Dalili juu ya hilo ni hii aya ambayo mwanzo wake inaanza wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, na wala hamkuwa ninyi ni wenye kujificha mpaka msishuhudiliwe na baadhi ya viungo vyenu, kama vile usikivu wenu, uoni wenu, kadhalika ngozi zenu. Hamkuwa ninyi ni wenye kujificha kwa namna kwamba mkapoteza ushahidi, usikivu wenu usiwasikie, uoni wenu usikuoneni, na ngozi zenu zisihisi hayo mnayoyasema, na wala hamkutahadhari hilo. Kwamba nyinyi mnafanya mnayoyafanya, mnasema mnayoyasema, ilhali viungo vyenu ni mashuhuda, hamkuwa wenye kujificha mbele ya hivyo. Lakini mnadhani kwamba Allah hayajui mengi katika yale ambayo mnayafanya. Walakin dhanantum, lakini mmedhani nyinyi kwa kule kuyafanya kwenu maasi, kwamba Allah tabaraka wa taala hayajui mengi katika yale ambayo mnayafanya, na ndiyo maana yakatokea miongoni mwenu yale yaliyotokea. Katika yale wanasema viungo vyenu ni mashuhuda, katika vile mnavyovikataa kwa Allah tabaraka wa taala, viungo vyenu vitakuwa ni shuhuda vitakavyokwenda kutoa ushahidi mbele yake Allah tabarak wa taala, kwa kule kumkatalia Allah vile ambavyo amevithibitisha mwenyewe kwa nafsi yake, au vikathibitishwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa katika masaili jahiliya, kukataa kwao sifa za Allah tabarak wa taala, wakidhani kwamba wataacha hivi hivi na hawatusimamishwa ushuhuda na hoja mbele ya Allah tabarak wa taala, mpaka wakamdhania Allah dhana mbaya kwamba yeye hasifiki na sifa hizo. sifa za Allah nyingi ambazo zimekuja katika hadithi na wako watu wanazikataa wazi wazi. Natoa mfano mara nyingi juu ya sifa tu nuzuli, sifa ya kuteremka kwa kushuka. Ahlusunna waljamaa wanaamini kwamba Allah tabaraka wa taala anashuka kuja katika mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku, kisha akija anasema, je, yuko mwenye maombi yake? Hal min mustaghfirin, yuko ambaye anataka kuomba maghfira anisamehe? Yuko mwenye shida yake nimtasulie? Inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Na zimekithiri dalili juu ya kuthibitisha hilo, zimekuja adila nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimefikia hadu tawasuri kama anavyosema ahli ilmu. Sasa wako watu wanaikataa hii sifa kwamba Allah hashuki, kwa sababu ukisema Allah anashuka, maana yake umemthibitishia Allah anateremu, na Allah yuko kila sehemu. Sema anashuka hapo alipokuja kwenye alikopo haiko, ama iko kila sehemu. Na hii ni akida mbovu wanaoitakidi baadhi ya makosa mapotovu. Ahlusunna waljamaa wanaitakidi kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu, amestawi juu ya arshi yake, na zimekuja adila nyingi, zimekuja adila nyingi ndani ya Qur'ani. ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير مليان مشاجرين يو ما يخيو في آية في سورة الملك الرحمن الله مستوي على عرش ياكي نمتنا بقنبية قمب عرش نتقف نداري يطيق في الدوس نفر الدوس تيق يقوافي يقيو موت يقوافي يقوشين قوية كتما قمب عرش يا الله نستقف المخلوقات نداري لديهم بجوت نكيوم بكتوفة جوني في الدوس الفردوس الأعلى فردوس الأعلى تقوية نعاش يا الله تبارك وتعالى هذا من محمد صلى الله عليه وسلم وقدم طبعا الله كل شيء سيما لنا هذا السنة الجماعة نوانونا سمع هذا النبي ونوكتار طبعا الله الشوكي سيما نشوك مناك وشامك تذر مناك عيب كل شيء يكو سيما فلان سبحانه وتعالى نقول لكيش كما يقول سجوكنا دليل السمعية ذا آل الحديث كذلك كنا دليل ذا الفطرية لكي ما أمبيلي كنا دليل حسية ذاكي حسية جهاز وشرية كما أمبيل سجوك ونسبب هذا العين ان تكون تتملوه وما هي جانب صوم مدرسة تتملوه Allah ikuwa hata kunyesha jua wala kuna madaraka aliyosoma maumbile yameumbwa hivyo. Wewe unapoomba dua mikono unaelekeza wapi? Unaelekeza wapi mikono? Juu, kama unaomba uko juu unafanya hivi. Sasa wewe unasema kwamba Allah yuko kila sehemu, hebu siku moja tukuone unaomba dua alafu mikono unaelekeza mashariki. Allahumma ستكره ما ليس في كمان أمزل فنهيب درسناجه مجنون هذا مجنون هذا معتوه هذا أحمق هذا أحمق لم يجريه قد ترجين هذا أولا تكوانك وليك تكون عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو كيف تقول ربنا أعطينا في الدنيا حسنة فإذا كفر ربنا زدنا علما وانكفنا فهما na wanaposujudu wanasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, aliye juu, atakatifika mola wangu aliye juu. Kwa hiyo hawa wanaopinga wazwaza ya maneno wasidhani kwamba wanajificha. Ma kuntum tastakiruna, hamjifichi nyinyi mkapoteza ushuhuda wa usikivu wenu, hamjifichi nyinyi mkapoteza ushuhuda wa macho yenu, macho viungo vitakwenda kutoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana watu motoni wakaviambia viwiliwili vyao, lima shahidtum alaina, baada ya kuwa inakumbwa midomo yao. Yauma maja katika surati Yasin, yauma nakhimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, siku ambayo tutafunga midomo yao na tutazungumzishwa na mikono yao na itatoa ushuhuda miguu yao kwa yale walikuwa wakifanya na ngozi kwa ujumla. Waqalu lijuludihim, na wakasema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mmetutolea ushuhuda? Qalu, ngozi yako itasema, antakana Allahu, tumezungumzishwa sisi na Allah, alladhi antaka kulla shay wa huwa khalaqakum awwal marra wa ilayhi turja'un, wama kuntum tastakiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum. Kwa wewe mkatalie Allah sifa zake, mkatalie kwa ujinga wako. Baadhi ya watu wamekataa kwamba Allah hayajui mambo mpaka pale atakapotokea. Wewe mkatalie Allah jambo hili. Hawa ni wale waliofichuka mipaka katika elimu ya Mu'tazila. Wanasema al-amru unufun, jambo limetokea bila ya kadari iliyotangulia. Wakaikataa ilmu ya Allah ya jambo, wakasema inna Allah la ya'lamu shay'an illa ba'da al-wuqu'i, Allah halijui jambo mpaka litokee. Hawa waendelee kusema hayo. Allah hana mkono, kwa maana mikono, mkono utakaoona kwenye Qur'an maana yake ni kudura, maana yake ni uwezo wa kufanya sahihi. Hii ni ilhad katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Kipi kilichowapelekea hawa kusema haya? Wamepituka mipaka katika kumtakasa Allah mpaka wakamkatalia kabisa kwa yake. Kwa lugha nyingine, wakazitazama nususu za kitabu, wakazitazama nususu za hadithi za sunna kwa mcho moja. Wao wamevalia leo ya kamithlihi shay'in, hii wakakana kila Ahlu Sunna wamezitazama nususi ambazo zimekuja kumthibitishia Allah sifa kwa macho mawili. Wamechukua laisa kamithlihi shay'in wakaitazama, wakazichukua zile ambazo Allah anajithibitishia sifa wakazikubali, wakasema ana mikono miwili, wakasema mikono yake haifanani na chochote, wakasema anashuka mola wetu kuja katika mbingu ya dunia, wakasema ushukaji wake haufanani na ushukaji wowote. Haya ni makosa makusudi yanaongozwa na al-Jahamia, wafuasi wa al-Jahm ibn Safwan, wanaongozwa na al-Mu'tazila, hadi viongozi wao kina Abdul Jabbar, Ahmad bin Abdul Jabbar al-Mu'tazili katika viongozi wao wakuu. Kadhalika al-Ash'ari, kadhalika al-Maturidiyya na wengineo katika makosa makutubu yaliyotoka katika jana ya haki. Kwa hiyo kumkatalia Allah sifa yake ni masala min masail jahiliya. Anasema Sheikh Fauzan baada ya kuyataja haya makosa kwamba haya makosa wameisi jambo hili baya kutoka kwa hawa ahlu jahiliya, wao walimkatalia Allah sifa zake. Na kama wao hawa wakati wa kutubu wameingia katika haya matendo makali kwa kumdhania Allah dhana mbaya. Ukisema kwamba Allah hashuki, umemdhania Allah dhana mbaya. Ukisema Allah hana mkono, umemdhania Allah dhana mbaya. Ukisema Allah subhanahu wa ta'ala haonekani siku ya kiyama kama ambavyo haonekani duniani, umemdhania Allah dhana mbaya. Na yako makosa leo hii yanaitakidi akida hii mbaya kwamba Allah haonekani, yanyamazie kimya, na kwamba tukiyadhihirisha tunafarikisha umma. Yanyamazie kimya, yasibainishiwe, yasitahadharishwe, kwa sababu kuyaongelea haya kufarakanisha umma. La, bali kunyamaza ni kufarakisha umma, kubainisha ndiyo haki ya Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi akatoa kutu katika majmuu al-fatawa kwamba ambaye anaitakidi Allah hataonekana siku ya kiyama baada ya kukithiri dalili nyingi ndani ya Qur'an, wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, hili dalili baadhi ya nyuso siku hizo zitakuwa na albahja wa furur, zitakuwa na furaha, zinametameta mafuraha zikitazama mola wake, mola wa nyuso hizo zikimtazama mola wa nyuso hizo ni nani? Allah tabaraka wa taala. Sasa ukisema nadhira haina maana ya kumtizama, ina maana nyingine. Kama kuna maana nyingine, Allah kwa nini ayote neno hili alafu awe anakusudia mengine ili awape taabu umma wake? Tazama hii chupa ya maji, wasema hii chupa ya maji, hujaelewa wewe. Hii sio chupa ya maji. Nini hii? Hii ni nguzo ya dhahabu. Sasa kitu kimekufanya unaambia nguzo uniwekee hii alafu unaambia nguzo ya dhahabu? Kwa nini ungesema tangu mwanzo ni nguzo ya dhahabu? Wanatakiza alafu wanaambia niendane na mafundisho yako nikihalifu hiyo ni adhibu? Allah haiko hivyo. Allah haiko hivyo. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Kwamba mitume wanakuja na bayina, aya zilizokuwa wazi hazina kuburu. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, aya ziko wazi wazi. Hizo aya zilizokuwa wazi wazi ndiyo mama zilizojaa katika kitabu. Huda linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan, Allah anabainisha. Hakuna ukombo kwenye Qur'an, hakuna ukombo kwenye Qur'an kwamba Allah anasema hivi lakini amekusudia kwa mlango wa nyuma. La, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, kuna ukombo kwenye Qur'an. Singine wanakujibiwa kwamba asli ya maneno yote ya sharia yatafsiriwe kwa uhakika wake. Hiyo asli ya lugha, hiyo asli ya lugha. Kofia tunasema ni kofia, lete kofia ndio kofia na kofia. Sio hii bwana, lete simu tuseme simu. Wewe mwanawe nasema kofia, wanatea wanatea kofia, lete simu. Haili الاصل في الالفاظ الحقيقه، هي قاعده مضطرده لا تتزعزع، هي قاعده مسمى ذلك هي بدلك. يد الله مكنه الله، بل يداه بل مكنه يتنويه مبسوطه ثاني. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي شيطاني، kile kinachokuzuilia usimsujudie yeye Mungu kwa mikono yangu miwili. Astakbarta am kunta min al-ali, kama kusema kwa mwenye shetani kwamba kwa nini kitu kinachokuzuilia usimsujudie yeye Mungu kwa mikono yangu miwili. Hapa kuna sharaf wa Adam, nani anaweza kuthubutu kusema shetani kaumbwa na mikono miwili ya Allah? Ziko vitu Allah kavifanya kwa mikono yake. Kaumba bustani ya Adem, kaiandika Taurat kwa mkono wake. Haya akamwambia mtume wetu Muhammad, kaumba Adam kwa mkono yake. Sasa ukisema kwamba yadu kwa maana ya neema, je, kuna chochote ambacho kimeumbwa bila neema ya Allah? Hakuna. Kwa hiyo kama zote zimeumbwa kwa neema ya Allah, ifuate ile hadhi ya Adam tu. Allah alisahaa kumpandisha daraja Adam kwa nini wakati wote kaumbwa kwa neema zake? Anayemkatalia Allah sifa yake iliyothibiti, jahiliyun, anafuata tariqatul jahiliya katika masala haya 38 ambayo tumeona hapa. Si nielewa vizuri, mfano iko mingi kwenye Qur'an, mfano iko mingi katika hadithi. Mahali shahid anayekataa sifa ya Allah baada ya kubainishiwa, akaondolewa utambu uliomtanda katika akili yake, hukumu yake kafirun, kafiri, kafiri. Ibn Taymiyyah anasema rahmatullahi alayhi, kama alikuwa hajui, yubayyanu lahu, anabainishiwa, anafunzwa, anaambiwa, anasomewa aya, anasomewa hadithi, anasomishiwa hoja na dhima, akiendelea kubaki na akida yake potofu, kafirun. Na ndio maana ahlulilm wanakataa kuswali nyuma ya watu ambao wanakhalif aqida ya ahlusunnati waljamaa. Tuswali katika msikiti yao, sababu aqida ahlusunna waljamaa tamayuz, tamayuz, kujibagua. Hakuna sisi tabia ya jamani mshikamano, tusahau silasi zetu, umoja. Mbona maadui zetu wanakuwa wamoja? Wanakutupiga sisi Waislamu, sisi tunakuwa tunagongana tu, yule asema kada, yule asema kada. Tamayuz, Allah anataka tamayuz. Wakadhalika nufassilu layat, hivyo ndivyo sisi tunavyozipambanua aya zetu. Walitastabina sabilu lmujrimin, ili njia za waovu ziwe wazi zionekane. Huu ni msingi katika sharia, tamayuz. Tuchanganyikane, tuna watu munharifun, tukaondoa ile tamayuz. Allah anataka tamayuz, Mtume anataka tamayuz sallallahu alaihi wasallam, kujipambanua. Na hatuwezi kuwa wamoja na watu ambao kwamba tunatofautiana nao katika aqida. Haiwezekani, haiwezi wala haitukua. Tunawalingania billati hiya ahsan, kwa lugha iliyokuwa nzuri. Na wasiifihi haq, wasiifanyie kidehi haq, anayefanyia kidehi haq atakabidhiwa yeye na atarajiwa na atatahadharishwa. Na watu wasichukie haq, sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema, faman yahdi ila alhaq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun. Katika surati Yunus. Kwa hiyo Allah, Allah, watu wasijipanga na tarika za ahlu jahiliya za kuzikataa sifa miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Na wale ambao wanazikinga sifa hizi kwa kujua kutokujua, watahadharishwa, watanadharishwa. Ndiyo maana tunasema kwamba katika tafsiri ambazo wengi katika watu huzipenda, ambazo hutolewa na redio fulani inayoitwa ya Waislamu iliyoko mkoani Morogoro, tafsiri ile si ya kusikilizwa, haifai. Ndani yake ina sumu, inakataa sifa min sifati Llahi azza wa jalla. Tafsiri sio tafsiri ya Ahlusunna Waljamaa, tafsiri hashia tusali anayotumia mfasiri yule imetahadharishwa na ahlulilm, bali wakati wa kasratun ala allama Ibn Taymiyyah, tafsiri ile ipasuliwe, ipasuliwe. Wako watu leo hii zikizungumza tafsiri za ahlulbalal, tafsiri ya fi dhilali lqurani sayyid qutbi, wanakuja juu kila kitu akifai. Naam, muone ufundo uliopo kwenye Qur'an. Al-Qur'an kuambiwa na Nabii Musa kama alikuwa akipigania ukabila huku na kumtusi mtume wa Allah dhaifu, kama kiongozi anapigania ukabila afadhi al-mizaj kama alivyosema mwenyewe kwa tafsiri yake, na kuisema Qur'ani kwamba imekuja kumtindo wa mtiki mtiki alivyokuwa akizungumza sura An-Najm ya katabu. Qur'ani ni mtiki, Qur'ani ni mtiki. Allah sema wa ma'allamnahu shi'ra, hatukumfundisha mashairi Muhammad, wama yanbaghi lah, wala haimpasi kuwa mwana mashairi, in huwa illa dhikrun. Huyo asema imekaa katika nadhma ya mziki mziki, Qurani imekaa kimziki mziki, alafu asitreni asitahadharishi itadhishi na kuja juu kuna ghera na maneno ya mola wako. Tayeb, wakati nitaradad, wakati nikwenda, lakini katika matarik ya ahli jahiliya al-ilhadu fi asma'illah, kunda kombo ajili ya sifa za Allah tabaraka wa taala, na yako mengi katika makosa ya leo hii. Ya laiti ningelikuwa na wasaa walitaja kila kosa tukalitaja na yale yao katika sifa za Allah tabaraka wa taala, jinsi walivyokhali. Ya laiti ningelikuwa na wakati. Mpaka hapa biidhnillahi lkarim tutatosheka kwa haya masala ya 38, na biidhnillahi lkarim wiki ijayo Alhamisi ijayo ni jumaa yake, hatutokuwa darsa kwa sababu ni safari ya mashehe ya kidawa kuelekea mitaa ya Dodoma kwa wanafunzi wenzenu wa UDOM, na sisi tutawasindikiza wa mashehe kwa ajili ya semina, na tutaanzia biidhnillahi lkarim katika baadhi ya vijiji vya Kondoa kama tulivyoombwa au walivyoombwa mashehe na sisi wasindikizaji wao, katika baadhi ya vijiji kama vile Kinyasa, Kiteo, Matui, Mlijo mpaka Kondoa mjini. Biidhnillahi lkarim, kisha tutahitimisha ziara ya mashehe tunaosindikiza katika manispaa ya Dodoma, wanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM, Ahlu Sunna wenzenu Waljamaa Salafiyun, na wale ambao watashiriki katika kheri hiyo adhimu, na vitabu ambavyo vimeainishwa na mashehe kuvisomesha kule kwa muda wa wiki hiyo, miatu hadith kadhalika, kitabu Ad-Durus Al-Muhimma li'ammati al-umma al-'allama bin Baz rahmatullahi alayh, na kitabu Usul Sunna cha Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, na kingine kilifahamika mpaka kesho biidhnillahi al-karim. Atakuwa mashehe ambao sisi tunasindikiza, الشيخ أبو زكريا المروعي حفظه الله تعالى ووفقه، الشيخ أبو موسى كيزا حفظه الله تعالى ووفقه، الشيخ أبو أحمد محمد مفتاع حفظه الله تعالى ووفقه، والحمد لله رب العالمين. ويقال لرجل هوكو أسوأ أنبياء المزاة وأنداي ما يأي يفتيري kwa ajili ya mashehe ambao tutakuwa nao takriban tufanyana, walhamdulillah rabbil alamin.